الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Tevbe Suresi'nin ikinci sayfasına geçtik. Ayet kaçtır? Ayet 7. Yalnız bu 7. ayeti geçen hafta 5 aşağı 5 yukarı okumuştuk, manasını vermiş de biraz da hafiften açıklamıştık. Ama tam olması için bugün de biraz değinelim 7. ayette. Allah-u Teala bir soru soruyor. Nasıl sorusunu soruyor bu ayette. Keyfe nasıl yekûnu olur lil müşrikine, müşrikler için ahdün, bir anlaşma, bir ahd, bir anlaşma olur. İndallahi, Allah katında, ve inde rasulihi, ve peygamberinin katında. Kim ki onlar benden anlaşma yapacaklar diyor Allah-u Teala. Bu müşrikler, bana eş koşanlar, benim dışıma tanrı edinenler, kim ki benimle, peygamberimle anlaşma yapacaklar? Nasıl anlaşma yapabilirler? Tamam. Şimdi Allah-u Teala bu soruyu soruyor. Nasıl bir anlaşma olabilir? Ben onlarla nasıl anlaşma yaparım? Peygamberimle nasıl anlaşma yapabilirler? İllellezine, şu insanlar müstesnadır diyor. Şu müşrikler müstesnadır. Ahedtum indel mescidil haram. Mescidi haramın yanında sizin anlaşma yaptığınız müşrikler hariçtir diyor. Tamam, onların anlaşmasını kabul ediyorum. Çünkü Mescid-i Haram'ın yanında yapmışlar bu anlaşmayı. Femestekamu lehum festekimu lehum leküm, pardon. Femestekamu leküm, onlar size doğru davrandıkça siz de onlara doğru davran. Yani bu insanlar, bu müşrikler size saldırmadıkça, sizinle kavga etmedikçe, anlaşmaya sadık kaldıkları müddetçe siz de onlara doğru davranın. İnna Allahe yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever diyor. Bu sefer takva kelimesinin, takva kavramının içine bir anlam daha koydu. Başka bir açıdan Yüce Allah baktı. Yani yaptığı anlaşmaya karşısındaki insan, grup sadık kalınca, doğru davranınca sen de doğru davranacaksın. Sen farklı inanca mensup olan adamlara bahane aramayacaksın. O adam sana dokunmuyorsa, sana doğru davranıyorsa, verdiği sözde duruyorsa, anlaşmasında duruyorsa sen de duracaksın. Bu takvadandır diyor. Bak, görüyor musun? İnsan ilişkilerini anlatıyor burada. Takvayı elde etmek için, takva sahibi olabilmek için sana saldırmayan, sana doğru davranan, farklı inanca mensup insan grubuyla sen de doğru davranman gerekiyor. Farklı inanca mensuptur diye bahane aramayacaksın. Adama saldırmayacaksın. Çünkü o sana saldırmıyor. Seninle bir problemi yok. Sana doğru davranıyor. Doğru davranıyorsa, verdiği sözde, yaptığı anlaşmaya duruyorsa sen de duracaksın diyor Allah-u Teala. Bu takvanın gereğidir. Ve böyle adamları ben severim diyor. Allah-u Teala sevgisini ilan ediyor. Yani Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu sana saldırmayan insanlara doğru davranmandır. Muhteşem bir olay. Müslüman hiç yokken bahane aramaz. Yani zorlayamazsın birini. Toplumda açık kadın olur, başı açık olur, ne olur, şu olur, bu olur. Sana saldırmıyorsa, seninle bir ilgisi olmuyorsa, baskı yapmıyorsa sen buna baskı yapamazsın. Ona farklı gözle bakamazsın. Bu takvanın gereğidir. Anlıyor musunuz? Muhteşem bir inançlar arası ilişkiyi anlatıyor burada. Keyfe. Bir soru daha soruyor Allah-u Teala. Nasıl? Nasıl? Ve in yazharu aleykum, sizi yakalasalar, size galip gelseler, bu yazharu kelimesi, zahara kelimesi üstün gelmek anlamına gelir. Size karşı bu müşrikler galip gelselerdi, la yergubu fikum illen veladim, ne bir ant ne de bir anlaşma asla gözetmezlerdi. Böyle müşrikler de var. Yani size galip gelseler bir savaşta, bir şeyde, neyse, ekonomide, şurada, burada, siyasette filan size galip gelselerdi, asla bir ant ve bir anlaşma onlar için söz konusu olmaz. Tek taraflı bozarlar bunu diyor. Bu adamlar siyasi gücü ele alınca hırpalarlar sizi. Ant ve anlaşma dinlemezler diyor. Bu muhteşem bir olaydır. Yani sanki bugün inmiş bu ayet. Yani yurlûneküm bi efâhihim, ağızlarıyla sizi rahatsız ederler diyor. Ant ve anlaşma tanımazlar, gözetmezler. Aynı zamanda sizi ağızlarıyla rahatsız ederler. Ve te'bâ gulûbuhum, kalpleri de sizi istemez. Bak nasıl analiz yapıyor. İçten ve dıştan. Allah-u Teala kalpleri de biliyor, biz bilemeyiz ki. Diyor ki Allah-u Teala, onlar kalben de sizi istemezler diyor. Ağızlarıydı da rahatsız ederler sizi diyor. O ağız dedi, ha bu ağız var ya, ha bu ağız değil sadece. Kalemin ağzı. O kalem var ya, bilgisayarın ağzı. Yazıyor ya kitap, ha rahatsız ediyor seni işte. Makale yazıyor, kitap yazıyor, karikatür çiziyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Efendim sizi rahatsız ederler. Hem ağızdan konuşur, hem yazar, rahatsız. Kalemin ağzı da onun yanlış konuşur diyor. Kalemin ağzı. Bilgisayarın, matbaanın ağzı da yanlış konuşur diyor. Rahatsız ederiz. Bunu Allah-u Teala anlatıyor muhteşem bir şekilde. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Şunu demek istiyor. Müslüman üstün olacak. Müslüman kaptırmayacak. Müslümanlığı kaptırdı mı rahatsız ederler seni işte. Anladın mı? Ant, antlaşma ve ant, tanım. Güçlü olmazsan böyle hırpalanırsın diyor. Hırpalamanın birisi, ant ve anlaşmaya, sen kimsin de duracağım anlaşmaya bağlı kalacağım. Ne? Kim çapın ne sana? Der sana diyor. Ardından ağzıyla rahatsız edersin, konuştuklarıyla. Yazdıklarıyla, efendim medyasıyla, televizyonuyla bahsedin. Ve ardından diyor, kalpleri de sizi istemez diyor. Hem kalp, hem ağız, hem anlaşmalar, bu adamlar böyle adamdır diyor. Dikkat et. Tanı. Dostunu, düşmanını tanı. Böyle adamlarla nasıl anlaşma olabilir ki diyor Allah'ta. Bir daha soruyor. Nasıl? Nasıl? İkinci nasılını soruyor. Allah-u Teala bu Tevbe suresi çok ilginç bir suredir. Şimdi aynısını ve in yezharu aleyküm diyor ya, size galip gelirlerse sizi ne anlaşma tanırlar ne şunu tanırlar, rahatsız ederler, kaderiyle de sizi istemezler diyor ya, aynı bir benzerini şurada söylüyor. İn yeskafukum yekunu lekum a'daen ve yefsudu ileyküm eydiyehum ve elsinetehum bissu'i ve veddülev tekfurul. Aynısını burada söylemiş. Hay benim hocama Allah rahmet eylesin. Hay da da da da. Onlar sizi yakalarsa diyor. O senin hani dost olmaya çalışıyorsun ya diyor. Yukarıdaki ayette. Onu biraz uzun o. Onlar sizi yakalarsa size düşman olurlar. Ellerini size uzatırlar. Ve elsinetehum dillerini uzatırlar. Biz şu kötülükle, kötülükle dillerini uzatırlar. Kötülükle ellerini uzatırlar. Ve veddüle tekrun ve kafir olmanızı isterler. Öyle üstünlüğü kaptırdın mı? Kaptırırlar seni işte. Senin kafir olmanı isterler işte. Anladın mı şimdi? Sen eğitiminde güçlü olamazsan, sen siyasetinde güçlü olamazsan, biri gelir senin gençliğini kafir yapar. Anladın? Bak. Eğer onlar size galip gelirse, sizi yakalarlarsa diyor. Hemen düşmanlıklarını ortaya koyarlar. Yakaladı seni ya, zayıf düştün ya. O aslan alır o şeyi, geyi, ceylanı. Oynar onlar. Atarını bu tarafa, atarını bu tarafa. Fare, kediyle, kedi fareyle oynar ya. O onun işini öldürmez onu. Hafif bir sarhoş edene vurur, bir tatıl odan atar, bir tatıl vurur, bir tane daha vurur. Onu oynar onlar şimdi. O biraz sonra oturup yiyecek onu ya. Onlar oynar. Eğer Müslüman zayıf olursa oynarlar seninle. Tatulla diyor aynen. Eliyle. Muhteşem bir siyaset anlatıyor ya. Dersmiş. Öyle eliyle vurması, kedinin farıyla oynaması gibi oynamasından da öte iş yaparlar size. Ne yaparlar? Kafir olmanızı isterler. Aman ya. Öyle bir düzen kurarlar ki sizi küfre götürürler diyor. Ya dehşet bir şey. Ramazan ne diyorsun bu şey? Hava ayetlere bak ya. Hava ayetlere bak ya. Şimdi o onun bir benzerini burada söylüyor. Burada bir tane isterler diyor. Ve te'ba gulubuhum koyuyor burada. Yani orada elleriyle, dilleriyle sizi efendim rahatsız ederler, yakalarlar sizi, kedinin fareyle oynaması gibi oynarlar. Ve de baktı ki bunun artık canı çıkmak üzere. Bu ne olacak? Bu yem olacak, bunu yiyeyim diyor. Artık daha oynayamıyor, hareket edemiyor o fare. Bitti artık. Öldü, canı çıktı. Artık şimdi yeme zamanı başlar. Onlar da diyor size böyle elleriyle vururlar diyor, dilleriyle vururlar diyor, sarhoş ederler sizi. Bir de bakarsın der ki bunu yiyelim abuları. Ne yapalım? Kafir edelim onları. Bitsin bunlar. Bunlar bitsin. Ama ya Rabbi. Ya Rabbi ne? Nasıl analiz etmiş bunları yani? O tek iş değil. Şimdi yani sanki bugünü anlatıyor kardeşim. Yani Cebrail gelmiş şimdi, peygamberimiz burada bunları anlatıyor şimdi. Taze. Taze. Ah. Ha bu gönlümü bir yarsanız. Bir de baksanız oraya neler var. Ne noktalar var. Onlar diyor Yüce Allah antlaşma dinlemezler, gözetmezler. Ağızlarıyla sizi rahatsız ederler. Ve kalpleri de sizi istemez. Şimdi Ali İmran suresinde de başka bir ayet var. Çok ilginçtir o. Diyor ki, kinleri diyor ağızlarından akar diyor. Öyle şey gibi. Ağızdan ne akar? Salya. Ha. O ağızdan salya akar, anlıyor musun böyle? Efendim o vahşi hayvan böyle şeyde de ağzından salyalar akar falan. Efendim avını yakaladığı zaman böyle dehşet bir şekilde. Efendim. Ama diyor Allah-u Teala, onların kinleri ağzından salya gibi akar ama diyor, kalplerindeki kin daha büyüktür. Aman. Bak şimdi geldi buraya bak şimdi. Aha burada duran var. Ya ellezine amen. Ey iman edenler. La tettehuzû bitâneten min dûniküm. Sizden başkasını dost edinmeyin. Bak. Bizden başkasını dost ediyoruz da Müslüman Müslümana karşı çıkıyor. Evet. Yabancılar bize daha iyi, aşağılık duygusu var bizde ya. Burada bir acayip bir şey. Müslüman Müslümana karşı çıkıyor. Ama başkası yabancı oldu mu hemen boynunu büküyorlar. Buraya bak. La ye'dûneküm habâlâ. Onlar sizin başarılı olmanızı istemezler. Veddûmâ anittüm. Sizin sürçmenizi isterler. Başarısız olmanızı isterler. Tökezlemenizi isterler. Niye başarılı olsun? Olmasın. Şimdi bir Müslüman bir Müslümanın başarılı olmasını istemiyor. Anlıyor musunuz? Gad bedetil bagla'u min efahi. Kin onların ağzından salya gibi akar. Ve ma tuhfi suduruhum ekber. Onların sinelerindeki, kalplerindeki kin daha büyüktür ya Muhammed. Daha büyük. Bak. Gad beyyenna lekumul ayat. Size bu ayetleri açıklıyorum. İn kuntum ta'kilun. Aklınızı kullanın diyor Allah-u Teala. Eğer aklınızı kullanırsanız bu ayetleri size açıklıyorum. Aklınızı açıklıyorum. Ha beyninizi kullanın. Beyin. Bir beyin kirlenmesi var ya bizde. Akşam anlattım televizyona, dinlediniz de. Ha. O muhteşem bir açılımdı o. Şimdi sanki yeni bu onların ağızlarından diyor kin akar diyor böyle. Kin yani yazdıkları makalelerden, gazete makalelerinden, kitaplarından, sana size olan söylevlerinden böyle kin akar diyorlar. Kin akar salya gibi. Ama diyor bir bilseniz görmüyorsunuz ki gönüllerindeki daha büyük, ben görüyorum diyor Allah-u Teala. Daha büyük. Muhteşem ayetler bunlar. Bunlar tabii onun alttaki ayeti okusak ama orada bir de onun alttaki ayet var. Şimdi ve ekseruhum fasikun diyor Allah-u Teala. Bu adamların çoğu fasıktır. Fasıktır, yoldan çıkmıştır demektir. Bu fasık kelimesi çok çok farklı manalara gelir Kur'an'da. Ama ya bu çok çok önemli bir kavramdır. Mesela münafık diyor, Allah-u Teala fasıktır diyor. Tevbe suresinde söylüyor. El münafıkûne vel münafıkâtu ba'luhum min ba'lı. Ye'murûne bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yekbulûne eydiyem nesullâh fe nesiyem innel münafıkına humul fasıkûn. Yani şifte standart oynayan. Bu münafıklar diyor o ayette. Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onları unuttu. Abi münafığa bak o. Allah da onları unuttu. Hiç infak etmez dedi. Çok cimri de abi ellerini sıkarlar diyor. Ve yekbudu mu neydi? Ellerini sıkarlar. Bu da sıkar aşağıdan gelir diyor. Aynen böyle söylüyor. Ayet böyle söylüyor. Kötülüğü emrederler topluma. İyilikten uzaklaştırırlar insanları diyor. Baba. O münafıklar birbirinin dostu. Şimdi onlar fasıktırlar diyor yani. Münafık adam fasık adamdır. Fasık Allah-u Teala çok ilginç anlatır Kur'an'da. Dehşet. Mesela şu anda aklıma gelen böyle Kur'an-ı Kerim yaprakları gözümün önünden çevrilince Nur suresi çıktı karşıma geldi. Orada Nur suresinin birinci sayfasında 1, 2, 3, 4. ayetinde namuslu kadınlara iftira edenler de fasıktır diyor Allah. Vay vay vay. O da bir fasık kelimesi bunlar. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِيَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Aman Allah! Ha, demek ki bu fasık adamlar çifte standart, kalben istemez, ağızdan rahatsız eder, bu anlaşma tanımaz, bunlar yoldan çıkmış adamlar. Bu adamları bir daha anlatayım sana. Bak bana neler yapıyorlar ya Muhammed. Sana böyle yapıyorlar da. Yaparlar da. Bana neler yaptılar biliyor musun? Bak anlatayım sana. Allah-u Teala. İşterav bi ayatillahi semenen galile. Ha bu tip adamlar benim ayetlerimi de az bir pahaya sattılar. Sattılar. Benim ayetlerimi sattılar. Az bir pahaya. Az bir pahaya sattılar. Fesaddu an sebilihi. Sattılar da ardı sıra hemen derhal benim yolumdan insanları alıkoydular. Benim yolumu engellediler. Benim yolumda yürüyen insanların önünü kestiler. Engel koydular. Onları o yoldan çıkardılar. Bak bana neler yapıyor bu adamlar. Size de yaparlar. Yani siz yapmazlar mı? Allah'ın ayetini satıyor diyor. Allah'ın yolunu engelliyor diyor. Aman aman aman aman aman aman. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Onlar ne kadar kötü iş yapıyorlar diyor Allah. Ne kadar kötü iş yapıyorlar bunlar. Tabii burada muhteşem bir ders veriyor. Tabii bu Kur'an Üniversitesi'nde Allahu Teala prensipleri koymuş, kuralları koymuş. Hazreti Peygamber'e, Cebrail'e vermiş. Bunları götür. Götür kullarıma. Efendim Hazreti Muhammed'le hoca tayin ettim. Ha o da tebliğ et. Öğretsin. Öğret bunları ya. Bu adamlar, bu fasıklar o kadar kötü adamlardır ki diyor. Benim ayetlerimi bile az bahaya sattılar diyor. Benim yolumu engellediler diyor. Yolumu. Benim kullarım bana doğru gelmek istiyordu. Ve onları yoldan alıkoydular diyor. Aman Allah, aman Allah. Bu fesaddu kelimesi var ya, saddu, muhteşemdir. Bunu bir defa söylemiştim size, bir daha söyleyeyim. Bakalım Ramazan Bey hatırlayabilecek mi? Şimdi İbrahim suresinin 1, 2, 3. sayfasının ortasında bir ayet var. Mimma in sadidin diyor Allah-u Teala. Aman aman aman aman aman. Sadid, sadde fiilinden gelir. İrin demektir. İrin, irin. Ha bak. Min verai cehennem. Bu adamlara öyle bir ceza vereceğim ki diyor Allah-u Teala onun arkasında cehennem vardır. Ve yuska sulanacaklar. Min ma'in sadidin. İrinle, irin suyuyla, irin. Bu adamlara. Yetecerrahu ve la yekâdü yusîhu ve ye'tîl mevtü min küllü mekâni ve mahve beyin. Ve min verai azâbun aliz. Bunlar yutacaklar o irin ama yutamayacaklar diyor. Boğazında kalacak o irin diyor Allah-u Teala. Aman aman aman aman. Çünkü bu adamlar Allah'ın yolunu engellediler. İrin iş yaptılar bunlar. İrin irin toplumu sosyal hayatı kirlettiler bu adamlar. Sadid kelimesinden kullanıyor burada mimmain sadidi. Dehşet bir şey bu. Aman ya Rabbi. Allah'ın yolunu engelleyene mahşerde irinli su içireceğim diyor Allah-u Teala. Bak. Aman ya Rabbi. Bu sadde fiilinden getirmiş bu irini. Allah'ın yolunu engellemek irin işidir. İrin, irinli işidir. Cerahat. Hani çıban cerahatçı olur ya. Deşersin onu. Aman Allah benim ayağımda olmuştur. 17-18 yaşındayken aman ya Rabbi. O ne çektim ne ağrılar, sancılar çektim o zaman. Efendim o bir deşildi ki aman ya Rabbi. Aktı. İrin. Bu adamlar toplumu kirletiyor. Allah'ın yolundan giden insanları engelliyorlar. İrin iş yapıyorlar. İrin iş yapana irin suyu var diyor Allah-u Teala. Ha, bunu akşam televizyonda diyemedik onu. Bitiremedik ki. O kirlilik olayın, çevre kirlenmesini anlattım da akşam. Bitiremedik onu. Bunu anlatacaktık orada. Esas bu. Şimdi bu kafirleri anlattık ya, yine İbrahim suresine hemen bak bak. Birinci sayfasının dördüncü ayet, üçüncü ayeti bak. Ah! Ellezine, o kafirler ki yestehibbunel hayate dünya alel ahiret. Dünya hayatını ahirete tercih ederler. Ve yasuddûne an sebilillahi. Allah'ın yolunu engellerler. Ve yebugûneha ivaca. O yolun engebeli olmasını, virajlı olmasını, zikzaklı olmasını isterler. Ulaike fî velâlim bâin. Onlar çok uzak bir sapıklıktadırlar. Onları bir daha dönüp gelip yolu bulması mümkün değil diyor. Allah'ın yolunu engelleme kafir iştir. Aman Allah'ım. Ya Muhammed, bir de bak bana neler yaptın. Bu adamlar size ağızlarıyla saldırır. Elleriyle yakalar, topaç gibi oynar senden. Fareyle kedinin oynaması gibi. Fırsatı eline geçirmez. İn yaskafukum yekunu lekum a'da. Terledim ya. Allah ezdi beni Allah. Mimma yasadı beni ezdi. Unufak etti beni, unufak. Siz farkında değilsiniz ama ben burada neler çekiyorum. Değirmenle öğütülüyorum. Ben değirmene çok öğütmüşüm. Anam verirdi bana mısırı, götürdüm değirmene, salardım değirmene, su değirmene dönerdi. O bakarsın o taneyi nasıl un ediyor onu. Böyle un ediyor beni buraya. Un ediyor, dönüyor, un ediyor. İnnehum sâmâ kânû yâmelûn. O ne kötü iş yapıyor onlar ya. Bak bir daha söylüyorum. Bir daha uyarıyorum. Tekrar. Lâ yergubûne fî mu'minin illem velâ dimme. Bu adamlar, bu münafıklar, bu fasıklar, bu kafirler bir mü'mine asla gözetmezler. Bir iman etmiş insana asla gözetmezler. İllem velâ dimme. Ne bir ant, ne bir anlaşmayı asla gözetmezler. Verdikleri sözde durmazlar. Yaptıkları antlaşmaya asla sadık kalmazlar. Mümini itibar almazlar. La yergubune fî mü'min. Bir mümini, bir. Müminin nekredir. Nekre olunca bir anlamına gelir. Efendim? Ve ulaike umul muhtedun. Bu adamlar saldırgandır diyor. Bu adamlar sınır mınır tanımazlar diyor. Yani mümin söz konusu olunca bu kafirlerin yapmayacağı iş yoktur. Bunlar için sınır yoktur efendim. Bunlar hem saha içinde, sınır içinde top oynarlar, hem saha dışında. Ya kardeşim, sahanın dışında top oynanır mı, olur mu? Bu gol olur mu? Olur efendim, ben yaparım, olacak. Ben yaparım. Ben saha dışında da oynarım, içinde de oynarım. Bu kafirler böyle diyor. Bunlar öyle anlaşma, söz, sınır. La, muhtedun manası budur. Yani bunlar sınır mıdır tanımadan, saldırgan adamlar bunlar. Nereye saldırıyor? Mümini görmesin. Bir mümin görmesin. O nasıl uzaktan afela aslandırır öyle şeyin kenarına. Bunlar aslandır, bunlar sırtlan. Bunlara aslanı yaklaştırma, aslana hakaret olur. Sırtlan, leş kargası bunlar. Bir görmesin bir mümini, yakalamasın diyor. Hemen peykini yapar, leş kargası gibi yemeye çalışır. Aman. Ya Muhammed, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama dikkat et. Bu adamlara bir çıkış yolu yok mu acaba? Bu ne, bu böyle mi olacak, hep böyle mi gidecek? Bu hiç bir değişim olmaz mı yani? Bir değişime uğramaz mı? Bu adamlar hiç iyiye gelmezler mi yani? Var, bak söyleyeyim sana. Fe'in tabu, tevbe ederlerse bu adamlar, bu fasıklar, bu kafirler, bu ant, anlaşma tanımayan, ağızlarıyla müminleri rahatsız eden, kalpleriyle istemeyen bu adamlar, bu adamlar, Allah'ın yolunu engelleyen bu insanlar, Allah'ın ayetlerini satan bu adamlara gene bir açık kapı bırakıyorum diyor. Gene bir açık kapım var ha, ha. Tevbe et diyor, dönerse diyor. Tevbe burada dönmek anlamına geliyor. O pisliklerden dönerlerse, tevbe ederlerse, ve ekamu salate, namazı kılarlarsa, ve atu zekate, zekatı verirlerse, fe ihvanukum fiddin, onlar dinde sizin kardeşlerinizdir. Tevbe edip dönen, namazını kılan, zekatını veren adamları sizin kardeşiniz olarak, din kardeşiniz olarak ilan ediyorum diyor Allah-u Teala. Yine onlara bir açık kapı bırakıyor Yüce Allah. Kendi katında dönmelerini istiyor ve onları din kardeşi olarak ilan ediyorum size diyor Allah-u Teala. Bir iman kardeşi var Hucurat suresinde, bir din kardeşi var burada, bir de biyolojik kardeşlik var Kur'an'da, bir de şeytan kardeşliği var. Kardeşlik böyle, böyle anlatıyor Allah-u Teala. Biyolojik kardeşlik, iman kardeşliği, din kardeşliği, şeytan kardeşliği. İsra suresinin 3. sayfasının son ayetinde ve ihvan şeyatin der. Şeytan kardeşleridir onlar. Kim? Müsrifler, müsrifler. Fakiri gözetmeden kendisi harcar diyor. Ben kazandım bu parayı, ben. Ne? Fakire ver. Ne var? Ben kazandım, ben harcarım. Kardeşi perişandır. Komşusu perişandır. Bakmaz. Ben 10 defa hacca gidiyorum kardeşim. Değil mi? Ne var? Ne var? Alışıyorum. İnnel müberdirine kânü ihvâne şeyâtı ve kâne şeytânı Rabbi kâne. Ay! Kaideyi koy. Müsrifler şeytanın kardeşleri. Neyse biz şimdi kardeşleri anlatacak değiliz. Ama burada ve ihvânüküm fiddini diyor Allah-u Teala. Tevbe edip dönen, namazını kılan, zekatını veren bu adamlar artık sizin kardeşinizdir. Geçmişlerini karıştırmayın. Bu adamlar geçmişlerinde size çok eziyet etmişler. Dilleriyle, elleriyle şunu yaptılar. Benim de ayetlerimi sattılar. Benim de yolumu engelledi. Bu adamların sataşmadığı insan yok ki. Allah'a sataşan adam sana sataşmadı diyor Allah. Böyle insanlar var ya. Var ya, bunlara böyle anlatıyor Allah Teala. Olmayan bir şeyi Allah, hayali bir şeyi anlatmaz. Hayal olmaz. Ama diyor Allah Teala, onları sizin dininiz. Ama ben neye uğraşıyorum buraya diyor Allah Teala. Niye? Bunlar bu kadar şeyleri size detaylı bir şekilde kalplerindekini bile söylüyorum size. Kalplerine varıncaya kadar, antlaşmalarına, antlarına varıncaya kadar bu kadar detaylı alıyorum, inceliyorum, koyuyorum önüne. Benim amacım ne? Benim amacım şu, bak. Ve nufassilul ayati. Biz ayetleri açıklıyoruz. Likavmin yalemun. Bilen toplum için, anlayan toplum için, idrak eden toplum için. Evet, benim maksadım sizin bilmenizdir. Sizi bilgilendirmektir. Sizi bilinçlendirmektir. Bak. İşte Kur'an'ı görüyor musunuz? Kur'an Üniversitesi nasıl anlatıyor? Bilme bu önemli kardeşim. Benim bile amacım budur diyor ya. Ben Kur'an Üniversitesi'ni kurdum diyor Allah-u Teala. Bu üniversitede bu kadar ayetlerimi açıklıyorum. Kulum bilsin diye ya. Bilsin. Ha bir bil ya, bil de bu. Ha bu beynini kullandı. İşte Kur'an okulu bu. Kur'an okulundaki eğitim sistemi insanları bilgilendirmektir. insanların anlama kapılarını, kabiliyetlerini, yeteneklerini, öğrenme kabiliyetlerini açmaktır. O kanalları açmaktır. O beyne girmektir. Beyne giden yolları açmaktır. Bütün çaba bu. Ben Kur'an'da bunu gördüm. Dehşet bir kitap. Dehşet bir üniversitede okuyoruz şimdi biz. Anlıyor musunuz? Yani ben de okuyorum tabii burada. Bu üniversitede tahsil yapıyoruz. Hala bitmedi ki. Bitmez ki. 58 senedir bunun içindeyim. Bitmez. Pardon, 58 senedir değil. Ya 48 senedir. Nereden çıktı 58? Efendim. Bak şimdi yine başladı. Yine aldı Allah-u Teala başka bir yere gitti şimdi. Yine başladı. وَاِنْ نَكَزُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ فَكَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Bu sefer de bu kaideyi koy. وَاِنْ نَكَزُوا اَيْمَانَهُمْ. Onlar yeminlerini bozarlarsa, yani size karşı yemin ediyoruz, vallahi bunu uyacağız. Bu yaptığımız anlaşmaya uyacağız. Ya hisse hisse demeyeceğiz ya. Tamam, siz mümin olarak yaşayacaksınız, demokratik olarak yaşayacağız bu ülkede. Sizin inancınız size, bizim inancımız bize. Anlaşma yaptık, tamam. Bu memlekette Allah'ın yarattığı havayı teneffüs edeceğiz. Verdiği nimetleri beraber paylaşıp yiyeceğiz. Bu memleketin kaderini beraber belirleyeceğiz. Siz o inançta, biz bu inançta. Böyle bir yeminlerini bozarlarsa, bozma ihtimali var ya, yani, bozarlarsa diyor. İn kelimesini kullanıyor, şarttır bu Arapçada. Şart derler. Sizi ilgilendirmez yani, ben bazen konuşurum, Ramazan'la anlaşıyoruz onun için. Yeminlerini bozarlarsa, min ba'di ahdihim, anlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlarsa, fedanu fi dinikum, ve sizin dininize saldırırlarsa, bak, adam dine saldırıyor, ha. Adamın işi dinle, seninle alakası yok. Hazreti Peygamber'le alakası yoktu ki bunların saldırmasının, kafirlerin. Hazreti Muhammed'e Muhammedül Emin demişlerdi canım. Allah Allah. Hakemlik yaptı yani. Kabe, Mekke'de. Evet. O Hazreti Muhammed'in kendisiyle bir alakaları yoktu. Neyin alakaları var? Dinle. Onun getirdiği mesajla, ilahi mesajla. Onların kavgası o. Sen bu mesajı savunursan seni de götürür. Evet. Bizim işimiz o, Allah'ın dini var ya, o vahiy diyorsun ya, o Kur'an geldi ya, Kur'an. Ha, bizim işimiz onunla. Seninle bir işimiz yok. Bunun delili var ha. Bak, gideyim abla, azıcık geri gideyim. Enam suresini Allah-u Teala peygamberimize anlatıyor onu. Diyor ki peygamberimize, bak şimdi. Kad na'lemu. Biz biliyoruz ya Muhammed. İnnehu leyahzunukellezî yegûlûne. Onların sana dedikleri laflar seni üzüyor. Ben bunu biliyorum. Senin kalben üzüldüğünü, bu getirdiğin benim vahyimden dolayı onlara tebliğ edince onlar sana hakaret ediyorlar. Deli diyorlar sana. Sihirbaz diyorlar sana. Kahin diyorlar sana. Ben bu şair diyorlar sana. Efendim ben bunları biliyorum ya Muhammed. Bu üzüntünü ben, gönlündeki üzüntüyü biliyorum ben. Biliyorum. Feinnehum. Elbette ki onlar la yukezzibuneke, seni yalanlamıyorlar. Seninle bir alakaları yok onlar. Velakinne zalimine. Bu zalimler bi ayatillahi yechadun. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onların derdi benim ayetlerim, sen değilsin ya Muhammed. Niye sen üzülüyorsun? Bak, analize bak. Buna bak. Ha. Anlıyorum, onlar sana bir takım laflar atıyorlar. Üzülüyorsun, kederleniyorsun, mahzun oluyorsun. Ama unutma, onların derdi benim ayetlerim. Sen o ayetleri getirmeseydin onların arasında çok iyi yaşıyordun. Ama ne zaman benim ayetlerimi getirdin, başladılar hoplamaya. E bize de öyle oluyor. Ne zaman Allah'ın ayetini diyor, bir de bakıyoruz kaç çıkıyorlar biz. Yalan! Adamların dediklerini desem, çok gayet, gayet olacak, hiçbir problem yok. Ama Allah'ın ayetini deyince, adam kaç çıkıyor? 200 senedir, 500 senedir hocalar böyle biliyordu da, alimler böyle dedi de, bu neden çıktı? Ha bu, ha bu bizim hocayı tanıyorsunuz. Kabir azabı var mı diye kitap yazdı da Mehmet Okuyan Hoca profesör oldu. Samsun'da hocalar diyormuş ki bu kitabı okuyan kafir olur. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Bu ne yaptı bu adam? Allah'ın ayetlerini anlattı. Kabir azabı var mı yok mu ispat etti de bunu ispat etti de okumadan yapıyorlar bu işi, okumadan. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi Allah'ın ayetini söylüyoruz, kaç çıkıyorlar Allah'ın ayetini. Ya kardeşim sen söyle diyorum, sen mana ver. Ya beni bırak ya, beni bırak. Al ayeti mana ver. Bakamıyor ayete. Ayete bakamıyor çünkü bilmiyor. Veremeyecek bunu, manayı veremeyecek. Anlamıyorum. Yalan mı? Ramazan'da da böyle bir Allah başından geçti. O büyük hoca zannedilen adamlar var ya, bantarı öteye beriye dolaşan adamlara dedi ki Ramazan Bey, ha bu Nisan 101'i bana okun manasını ver dedi hoca. Bakamadı ki de. Ayet alamadı yanına. Bakamadı. Büyük hoca. Şimdi peygamberimiz de Allah'ın ayetlerini getirince karşı çıktılar ona. Zaten dediler ona ki ha bu ayetleri değiştir de seni dost edinelim. Ve illallette kadûke halîlâ diyorlar. Seni dost edineceklerdi, benim ayetlerimi değiştirseydin seni dost edineceklerdi ya Muhammed. Şimdi burada da ve ta'anû fî dînikum dedi. Dininize saldırırlarsa, anlaşmayı yaptıktan sonra yeminlerini bozar da bir daha üstelik sizin dininize saldırırlarsa o zaman fekatilu eimmetel küfri la eymane lehum leallehum yentehum. Siz de o küfrün elebaşları ile savaşın. Eimme, eimme önderleri ile. O küfrün imamları var. İmam, imam. Nasıl burada imam var size namaz kıldırıyor, önünüze geçiyor ya. Küfrün de önüne geçenler var. Onlara imamlık yapanlar var. İnkarda Ebu Cehil var. Ebu Lehebler var. O en başta gider. O önde. Arkada bir grup var. Onun köleleri, müritleri. Efendim onlar da. Efendim o imamdan, o önderden, o eğimmeyden istifade etmek için onu desteklerler diyorlar. İşte onlarla mücadele verir. Senin dinine saldırırlarsa diyor. Bak. Anlaşmayı yaptıktan sonra yeminlerini bozarlarsa. Ha senin dinine saldırmıyorsa, anlaşmayı bozmuyorsa festekamu lekum festekimu lehum diyor. Yukarıda söyledi ona. Onlara doğru davranır. Ama böyle yaparlarsa ne olacak? İşte böyle yaparlarsa sen de onların önderleriyle mücadele ver. Niye? Niye önderleri diyor da hepsi demiyor burada? Çünkü o önderleri halt edersen bitti. Ötekilerin düşmanlığı kalkar ortadan. Çünkü o önderler var ya, onlar aslında düşmanlık yapmış da onlar da yapıyorlar size. O düşmanlar, o önderler gidince kaldılar açıkta şimdi yani. Aha, çobansız efendim, şeysiz kaldılar açık. Yapacaklar bir şey yok onlar. O küçüklerin, o müritlerin, arkadaki dolanan o yağcıların yapacağı bir şey yok. Sen o baştakileri onlarla vurur. Ne bizim taktik veriyor Allah-u Teala ya. Olacak iş değil. İnnehum la imane lehum. Onlar için artık bundan sonra yemin yoktur. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ Umulur ki bu işe son verirler. Bu pisliklerine, bu dine saldırmaya, bu attığı imzaya, bu yaptığı anlaşmayı bozmaya inşallah son verirler diyor Allah. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ Nihayet verirler demektir. Son verirler. Umulur ki böyle yaparsan vazgeçerler diyor Allah. Bu din düşmanlığına son verirler. Ah dünya ah. Ah. Ah özgürlük neredesin? Ah özgür fikir söylemen neredesin? Gel gel bekliyorum seni de anlatayım biraz da. Ya. Şimdi Allah-u Teala benim kalbimdekileri biliyor. O ne ayetler geçiyor gözümün önünden. Zavallı böyle diyor. Değil mi? Çağırıyorum. Neredesin ey ifade özgürlüğü? Nerede? Koş. Gel. Gel. Gel de bir iş yapalım ha burada. Ha. Sonra ne yaparlar? Ela. Dikkat. Ela. تُقَاتِلُونَكُمْ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اَلَا تُقَاتِلُونَ Savaşmaz mısınız? Mücadele vermez misiniz? Ezan mı okundu? Ha? Yapma ya. Ne yapalım? İnşallah bir daha Cuma'ya bu ayet kalsın. Bu ayeti bitirelim ama muhteşem bir sayfayı aldık. Sayfanın son ayetinde kaldık. Yedinci ayetten ne oldu? Yedinci ayetten geldik 12 ayete. Efendim canım. Alo. Şimdi efendim muhteşem bir ders verdi Allah-u Teala bizlere. İnsan analizleri yaptı. Farklı inanca mensup insanların birbirlerine tavırlarını anlattı. Kafirlerin Allah'a karşı da tavır koyduklarını, onun ayetlerini azbahaya sattıklarını, yolunu engellediklerini söyledi. Yani kafirlerin bir taraftan müminlere karşı tavırlarını, bir taraftan Allah'a karşı yaptıklarını anlattı. Burada çok dikkatli olunması gerektiğini bize söylüyor. Bu analizleri bizim bilmemiz için ortaya koyuyor, bizi bilinçlendiriyor. Bizim anlayış kapasitemizi açıyor, kapılarını açıyor. Nerede yaşadığını gör. Hangi ilişkiler sisteminin içerisindesin? Etrafındaki insanların sana karşı bakış açısı nedir? Nasıl olur? İnançlar insanların tavırlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Muhteşem bir ders verdi. Muhteşem. Gönülleri bile anlattı. Gönülleri bile deşifre etti Allah-u Teala burada. Bırak ağızdan çıkanları, bırak elleriyle yaptıklarını ve şunu dedi bize. Müslüman dimdik ayakta duran asla birine farenin kediye yem olması gibi, kedinin fareyle oynaması gibi oynatma. Dikkat et. Kedi geliyor, fareleş. Bunları anlatıyor tabii burada. Muhteşem bir ders verdi ama ben de burada un ufak oldum ha. İnanın bu kürsüde beni bu ayetler un ufak etti beni. Ya böyle değirmende un çıktı. Şimdi tabii ben tabii bu ufak beynimle bu kadar anlatıyorum ama kendi hissettiğim şey beni eziyor. Ama tabii sizin de anlayacağınız şekilde bunu